Γεια σου, φίλε. Περιμένω εδώ και πολλή ώρα να τα πω, να χώσω. Δεν θα τα πάρω. Πήρα να χώσω για την ντροπή των Χανίων, τον Γκούλη, τον Μάστορα, το γιο του Δράκουλα. Επιτρέπετε? Επιτρέπετε, παρακαλώ. Ανοιχτά μικρόφωνα, παρακαλώ. Σε παίρνω από Σουηδία, από τη χώρα του Πάλμε. Ακούτε, Αντίκ? Ακούω, ναι. Ωραία. Σε πήρα να σου πω ότι δεν γίνεται άλλο με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ντρεπόμαστε που είμαστε χανιώτες πλέον. Δεν μπορώ να κατέβω στα χανιά. Μην είσαι χανιώτης, φίλε μου, μην είσαι. Πρέπει να αλλάξω. Φύγε, άλλαξε. Πήγαινε Ηράκλειο. Λυπάμαι που το λέω, πήγαινε Ηράκλειο. Έχω τα δικαιώματά μου εκεί και δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, έχεις ακόμα δικαιώματα, Κυριάκο έχουμε. Θα κοπούν αυτά. Θα κοπούνε, πάνε, τελειώσανε. Βγαίνει η Ζαχαράκη σήμερα και ακυρώνει ένα διαγωνισμό γραπτού λόγου για παιδιά γυμνασίου μάλλον με τίτλο Ούψ. Αλλάζω φύλλο για μία μέρα. Λες και θα πειράξει τα παιδιά να γράψουν μία έκθεση πάνω σε αυτό. Φαντάζεσαι τώρα τι κολλημένος κόσμος είναι. Αλλά οι χειρότεροι είμαστε εμείς οι ψήφοι. Παιδί μου, ποιος είσαι εσύ που θα ταράξει την κανονικότητά τους? Αυτή είναι η κανονικότητά τους. Μέσα σε στεγανά και σε κλειστές παροπίδες. Πας καλά. Θα αφήσουμε τα παιδιά να τρέξει η φαντασία τους, η σκέψη τους? Όχι. Στα συγκεκριμένα θα πάνε. Αυτά που έχει προαποφασιστεί. Τι είμαστε, Υπουργείο Παιδείας για να ανοίγουμε ορίζοντες? Βρεάζει το διάλογο. Α, το διάλογο όλοι. Λοιπόν, όταν έφευγα από εκεί, μου λέγανε όλοι που πάω στη Σουηδία, είναι εθνικιστές, είναι ρατσιστές. Εδώ, φίλε, μιλάς στο Τζέο που έλεγε και οι άλλοι αγράμματοι, ο Τζέο, ο πρόεδρος της εταιρείας, και μιλάς στον Ενικό, στον πρωθυπουργό, στον Ενικό. Δεν υπάρχει πληθυντικός, ρε φίλε. Ενώ στον Κυριάκο τον βλέπεις και σου επινέει ένα σεβασμό. Λες, κύριε Μητσοτάκη, με το σας και με το σας, άσε μας. Κύριε Μπαρβαγιάννη. Ο κύριος Βυσδέκης, κύριε Πορφύριε, παρακαλώ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τη μετά από σας την εκπομπή της κυρίας Αντριάν Ζαρακέλη. Το μαγαζίνο. Ναι, γιατί μετά άκουγα το μαγαζίνο. Είναι αξιόλογη η Μαριά και η Αντριάννα Ζαρακέλη, αλλά ξαναξεκίνησε τις εκπομπές Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή από τον Blue Sky ο τέος δημοσιογράφος και βουλευτής Γιάννης Λοβέρδος και λέω να το βλέπετε όλοι. Βέβαια. Αποστολή, λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, δεν δεχόμαστε τους λαθροτέτοιους εισβολείς, γιατί θα μας αλλοιώσουν τον πολιτισμό. Ναι. Αυτόν τον πολιτισμό που ένας παπάς μπορεί να βιάζει την κόρη του, η μανούλα να κρατάει το φανάρι μαζί με όλο το χωριό. Αυτόν τον πολιτισμό, αυτός δεν χρειάζεται. Δεν χρήζει αλλοίωση αυτός ο πολιτισμός. Ο ίδιος πολιτισμός που πετάει πέτρες σε παιδάκια, αυτός ο πολιτισμός από αυτά τα παιδάκια που τρώνε τις πέτρες δεν πρέπει να αλλοιωθεί. Όχι, πρέπει να μείνει καθαρός. Ο πολιτισμός αυτός που ψηφίζει Κυριάκους, Βορίδες, Άδωνη. Αυτός ναι. Δεν πρέπει να αλλοιωθεί. Όχι. Χρειαζόμαστε αυτόν τον πολιτισμό να διασώσουμε. Ψηλά τη σημαία. Αν πηγαίνανε εισβολείς αυτοί που λένε. Μην αρχίσουμε να συμφωνούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ αυτά που σου λέω, αυτά σου λέω πάντα. Εσύ συμφωνείς μαζί μου. Ναι, γιατί αν σου πω ότι τον ίδιο πολιτισμό δεν θέλουμε να χάσουμε που ψηφίζει Πολάκη και Πολακοειδή, δεν θα σ' αρέσει. Μια χαρά είναι ο Πολάκης. Να σου πω λίγο. Μια χαρά είναι ο Πολάκης, απλά είναι σε λάθος κόμμα. Έπρεπε να είναι σε κόμμα που δεν έχει μπει στη Βουλή τώρα. Είναι στο σωστό κόμμα. Είναι στο σωστό κόμμα και καλά του το λέει. Οκ, το δέχομαι. Αλλά το κόμμα το χαρακτηρίζουν και τα στελέχη του. Για πες. Ναι, το Αποστόλη θέλω. Ο Αποστόλη είμαι. Ναι, φίλε μου, για το αμάξι σε παίρνω. Ποιο αμάξι πάλι? Για το Γιάρη. Ακόμα το Γιάρη, το έδωσα, άσε το γυάλο. Πόσο το έδωσε? Όσο θέλω το έδωσα, αυτό το πάρει, τι σε νοιάζει? Τι με νοιάζει, αφού το θέλω. Και τι έγινε το, θες να σου κάνω και πόθεν έσχες, που βρήκα τα λεφτά, άσε το γυάλο. Δώσε με το τηλέφωνο αυτού που το πήρε να πάρω το πάνω από αυτό. Να. Ξέχνα το, τον Μπούλο, φύγε. Όχι. Μπούλο. Δώσε μου το τηλέφωνο. Αντίο. Ναι. Γεια σου, κύριε Αντωνή. Ναι. Τι κάνετε, καλό μήνα κιόλα. Γεια χαρά, εγώ είμαι ο κύριε Αντωνή. Ο κύριε Αντωνή πάει καιρό που βγήκε στην αυλή, ναι. Ο κύριε Αντωνή πάει καιρό που ζούσε στην αυλή. Παίρνετε χαρτί? Τι παίρνω? Χαρτί Α4. Παίρνω. Έχετε? Πόσο πάει το κιλό? Γύρω στα 7 ευρώ. 7 ευρώ το κιλό. Το κιλό, ναι. Ωραία. Εγώ τώρα δουλεύω εδώ σε μια εταιρεία με έργα τη ΔΕΗ και βγάζουμε χαρτί. Τώρα ξεκινήσαμε. Α, ωραία. Και μαύρα όμω, έτσι, μαύρα. Τι μαύρα, καφέ. Εννοείς, καφέ. Μαύρα. Τα 7 ευρώ, μαύρα. Ναι. Α, άμα θες ΦΠΑ, Μητσοτάκης και τέτοια και καλά, κομμένη είναι παραπάνω, είναι 10 ευρώ. Όχι. 7 ευρώ τι φιλό μου δίνεις δηλαδή, εσύ. 7 ευρώ δίνω εγώ, ναι. Ωραία, εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω τώρα να μαζεύω. Για ξεκίνα. Εντάξει, είναι καθαρό Α4. Αυτό ήθελα και εγώ να ξέρω, είναι καθαρό. Μην είναι τίποτα βρώμικο και μπλέξουμε σε βρωμοδουλειές. Έχει πάνω γράμματα. Να έχει γράμματα με μεγάλα γράμματα. Μην είναι βρώμικο εμένα με νοιάζει. Μην γράφει τίποτα. Τι γράφουν τα γράμματα? Το περιεχόμενο έχει ελεγχθεί, δεν έχει βρωμιές. Όχι. Αυτό όχι. Ήθελα. Είναι από σχέδια, ρε παιδί μου, από σχέδια είναι και τέτοια. Δεν είναι. Α, από σχέδια, έχει αρχιτεκτονικά. Εντάξει, το δέχομαι. Κρατάω το τηλέφωνο και όποτε είναι. Όποτε είναι, ναι. Τι επιχείρηση έχω εγώ, δεν έχω καταλάβει. Να είσαι καλά, γεια. Εντάξει, καλώ, ευχαριστώ, γεια. Γι' αυτό που είπες να τους δούμε, θυμάσαι αν είναι τρολάρισμα ή όντως έχουμε δώσει στη Γιάννα τον εορτασμό των 100 χρόνων από το 1821. Ισχύει. Όχι, το... δεν τρολάρισμα. Η Γιάννα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης Σόου για το 1821, ναι. Αλλά την έχει ορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, καινούριο είναι. Α, είναι καινούριο. Άρα δηλαδή υπάρχει μια συνέπεια. Άρτο και θεάματα, ξεκινάμε να υπάρχει μια συνέπεια. Αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τέτοια. Δεν είχε τέτοια. Νέα ο ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε άρτο. Να πανάθεμάζε. Τα λέω και εγώ, ωραία. Υπάρχει συνέπεια από τον κινηματογράφο, ξύρισμα κεφαλιών. Θα πάμε και στα θεάματα μετά με τη Γιάννα. Σιγά σιγά θα τις ακούσουμε και τις ερπίστριες. Με τον Μπογδάνο πάνω. Και αυτός πάλι δεν πετυχαίνει τίποτα. Μα δεν είναι εκεί για να πετύχει. Δεν είναι εκεί για να πετύχει, μάλιστα. Είναι από για να προσαρμοστεί. Αν πετύχαινε στη Νέα Δημοκρατία θα ήτανε. Έλατε. Έχεις δει πετυχημένο στη Νέα Δημοκρατία. Έκατσα να σκεφτώ. Θυμήθηκα. Το Λοβέρδο. Το Γιάννη. Ποιον άλλο. Κυρίως. Οι πετυχημένοι της Νέας Δημοκρατίας φεύγουν έξω ταξίδια. Κρυφά στις Γερμανίες. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Αποστολή. Ο ίδιος. Με το παιδί του σε κύριε Αθρούλη, τηλέφωνο. Ωραία. Μου είπες 7 ευρώ το κιλό. Το κιλό. Εντάξει, καλώς, εντάξει. Αλβανικό είναι, έτσι. Πού ακριβώς είσαι? Ναι, Ερυθρέα. Ναι, Ερυθρέα, εντάξει. Τι οδός είσαι εκεί? Καραϊσκάκι. Καραϊσκάκι πόσο? Ματ, 7. Καραϊσκάκι 7. Ναι, το δίνω όπως το κιλό. Καταλάβες. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Λοιπόν, αλβανικό, ε. Ε. Αλβανικό, λέω, αποξηραμένο. Ναι. Okay. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Είναι εξαιρετικός. Αυτό θα πω. Που πρέσπευε και διορθώνει αμέσως τα γραμματικά λάθη που γίνονται, που έχει γίνει πλέον η απίθανη κατάσταση από πολύ υψηλά εστάμενα πρόσωπα. Να ακούς κοτσάνες και εσείς τρέχετε αμέσως και τα διορθώνετε. Και μάλιστα. Κανονικά αυτή είναι η αλήθεια. Σε αυτή τη φάση τον κύριο Καλαμούκη ακούσατε να διορθώνει, ο οποίος είναι χειρότερος από αυτούς βέβαια. Εγώ νομίζω πως είστε εσείς, εγώ εσάς. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης λέει τα σωστά. Για τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Κατάλαβα τι λέτε. Είστε φιλόλογος? Όχι, τίποτα. Κρίμα. Οι φιλόλογοι είναι εγωιτευτικοί. Τη οδού λογιωσίων και τους έχω όλους φακελωμένους. Από καθηγητάς πανεπιστημίων μέχρι και Πρίτανη. Α, τον έχετε το φακελό σας. Να σας πω και κάτι άλλο. Αμέ. Μου άρεσε που κάποιος κύριος που μιλούσε και σας είπε στη συμφωνία της Βαρκίζης και λέτε ακούω Βαρκίζης. Το ευχαριστηθήκατε. Αυτό το χάρηκα, ναι. Το Βαρκίζης. Αυτό ήταν έκτακτο. Μπράβο, σας συγχαρητήρια. Α, τελικά και τον κύριο Μπαρμπαγιάννη λέτε όντως. Λοιπόν, να είστε καλά. Επειδή τα άστρα δε σου τάσω, λες πως δε σε λογαριάσω. Προσπαθώ να καταλάβω με τι μυαλό κυκλοφορούν όλοι αυτοί που κυβερνάνε όλα τα χρόνια στην Ελλάδα. Κατέληξα σε ένα Ινδιάνικο ρητό που λέει: οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις. Πάει ο μάγος της φυλής μαζί με έναν μικρό στο δάσος και ακούνε ένα θόρυβο και του λέει ο μάγος: τι είναι αυτός ο θόρυβος, ρε, του λέει. Λέει ο μικρός: ένα κάρο. Του λέει: μπράβο, του λέει, κάρο. Αλλά τι κάρο, του λέει. Ένα κάρο μαγείες που λέμε. Ναι. Ένα άδειο κάρο είναι γεμάτο. Δεν ήξερε ο μικρός να το απαντήσει και του λέει ο μάγος, του λέει: μη ζητάς με όρκους και υποσχέσεις στο πνεύρο σου να με δέσεις. Ένα άδειο κάρο κάνει θόρυβο. Ένα κάρο που είναι γεμάτο δεν κάνει τόσο θόρυβο. Όπως ο Ντενεκές. Όσο πιο άδειος ο Ντενεκές, τόσο περισσότερο θόρυβο κάνει. Όπως όλη η αποστολή. Και τώρα άκουσα να πούμε ότι λέει για τους κομμουνιστές ο Μπογδάνος. Δεν ξέρει τι να πει. Να το δεις ότι ο Μπογδάνος θα ρίξει την κυβέρνηση που έχει μπει μέσα. Αχ, να το δω αυτό θα είναι τέλειο. Αν πέσει από Μπογδάνο, θα γράφω επιθεώρηση για 30 χρόνια 40. Το πιο μεγάλο κάρο που είναι το, και το πιο άδειο. Καλά, έχει κι άλλους δεν εκεί λοιπόν. Μέσα. Δεν είναι μόνο ο Μπογδάνος. Φιλαράκι μου καλό, τι έγινε, να σου πω, θέλω να σχολιάσω αυτά τα σούργελα, πρόσεξε μην αρχίσεις να λες, γιατί θέλω να καταλήξω κάπου. Αυτά τα μαλακιστήρια να πούμε εκεί πέρα που κάνανε εκείνο το ωραίο, το χορό, το σλικ, πες το ρε. Σιλιγόκ. Αυτό, που το σατιρίσανε να πούμε, κανονικά έχει γίνει σύστριγκλο ρε φίλε στο Φουμπού και σε όλα αυτά τα social τέτοια που λέτε εσείς εκεί μορφωμένοι. Και εγώ θέλω να πω το εξής, ήταν προσβολή για τους νεκρούς του πολέμου ρε παιδί μου και του εμφυλίου. Αλήθεια, μέσα στους νεκρούς που τιμούμε με την παρέλαση, τιμούμε και τους νεκρούς του εμφυλίου. Όχι βέβαια. Το πιο ωραίο είναι αυτό που λένε ότι έχασα τους προγόνους μου στους 40. Ναι. Πολέμησαν τους 40. Αυτό που πρέπει να διευκρινίζουμε είναι από ποια πλευρά ήταν οι προγονείς σου. Έχει πολλά κενά, φίλε. Όπως και στον εμφύλιο. Μπράβο, δηλαδή, ναι, αλλά στον εμφύλιο από ποια πλευρά ήταν η δική σου. Να ξέρουμε να σε κλάψουμε ή να πούμε και λίγα γίνανε. Όπως αυτή που σου λέγε τώρα, να πούμε για την παραχάραξη της ιστορίας και για το Ζέρβα και για τον Εδές. Με αυτό με το παραχάραξη της ιστορίας, ναι, σκέφτομαι πάντα διάφορα τραγούδια που δεν είχαν την τύχη που του τους άκουσε. Όπως το μην παραχαράσετε την ιστορία. Η Μακεδονία είναι μια. Είναι τραγούδια που αδικήθηκαν στα τσάρτ. Τι θέλω από τώρα. Όλες οι κυβερνήσεις από τον πόλεμο και μετά έχουν τιμήσει πολύ τους νεκρούς τους. Ναι, είναι όλες τιμημένες που λέμε. Αυτούς που γλιτώσανε, αυτούς τους τιμήσαν ακόμα περισσότερο. Τους στείλανε διακοπές στα ξερονήθια. Κατάλα να πούμε τους κακοφάνικα τα παιδάκια να πούμε. Αστέριε, λέει υποκριτές του κερατά. Μήπως έχετε τρελαθεί. Μπορεί, γιατί. Πώς κατηγοράτε αυτό το παιδί τον Μπογδάνο. Αφού από το ψυχιατρίο βγήκε, θα σας κάνουν καταγγελία. Περίμενε, άμα είναι έτσι, να κάνουμε καταγγελία στο ψυχιατρίο, που να είσαι ελεύθερο. Ή να δείξει το τρελόχαρτο, να τελειώνουμε. Όταν έβγαινε στο Sky, εγώ τρόμαζα και έλεγα τα. Αν πήρε τα φάρμακά του και κατευθείαν άλλαζα κανάλι. Μα το βλέπεις αυτό να έχει πάρει ποτέ τα φάρμακα, δεν έχει ακολουθήσει ποτέ την αγωγή. Και κάτι άλλο ήθελα να σου πω, ότι κοιμάται ήσυχος ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Χουλωμάτης, μωρέ, αυτός τώρα που μας κυβερνάει. Ο Κυριάκος, ο Κούλης. Τι Ζάναξ παίρνει για να κοιμάται ήσυχος, μας είπε. Τι παίρνει, Βαλεριάνα. Ζάναξ. Α, Ζάναξ, Βαλεριάνα τι να του κάνει. Για να κοιμηθείς με Βαλεριάνα πρέπει να έχεις καθαρή τη συνείδησή σου, αλλιώς είναι Ζάναξ. Να σου πω τώρα, επειδή σε θυμήθηκα ποια είσαι, για τον Τσιπράκο αυτά τα 4 χρόνια θα πεις τίποτα. Ο Τσιπράκος και αυτός, εκτελεί καθήκοντα του αόρατο πνεύματος, το οποίο λέγεται Σατανάς. Αυτοί όλοι εκεί πάνε. Μωρή, νέα Λουκά είσαι. Αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετούν. Μάλιστα. Άμα δεν διαβάσουν για ποιο λόγο ζουν και τι εξυπηρετούν, δεν θα καταλάβουν ποτέ αυτό που τι κάνουν. Μήπως στην Αγία Γραφή υπάρχουν οι απαντήσεις. Ακριβώς. Το ξέρα. Η Αγία Γραφή. Όταν είπα εγώ η νέα Λουκά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί μπορεί να λένε ότι είναι χριστιανοί. Τουλάχιστον, παιδί μου, σε μερικά πράγματα το παραδέχομαι τον Τσίπρα. Αλίμονο. Είναι αθεϊστής. Στα λέει ο σύζυγος. Δώσ' μου το σύζυγο να μιλήσω. Όντως θα μιλάς εσύ, θα μιλάμε κι εμείς. Σταμάτα με Νίκο, με μαλώνει ο γιος μου, περιμένε. Α, ο γιος είναι Νίκο μου. Ναι, με το βέβαιο. Βάτης λίγο φήμωτρο της μάνας, έχει ξεφύγει. Με τον Αποστόλη. Για πες, αυτός που είναι στο ράδιο. Νίκο μου, μάζεψε λίγο τη μάνα, μάντρωσέ τη, φήμωτρο θέλει. Τι μάζερες, καλέ.